عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, یہ طوفان میں کہی ہوئی ایک اذان ہے جس کی آواز مسجد میں نہیں آ پائے گی. یہ مدنی چینل کے ناظرین اس کی آواز سنیں گے اور اس کے متعلق سوال جو ہے وہ ہم کچھ دیر میں کریں گے, تو وہ مدنی چینل کے ناظرین بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بھی وہ سن سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے, سنائیے جی. انڈونیشین محسوس ہو رہے ہیں, زوردار طوفان آیا ہوا, وہ اذان دی جا رہی ہے, تو کیونکہ طوفان کا بھی شور ہے اس لیے مسجد میں آپ کو آواز نہیں سنائی دی جا رہی. یہ اذان یہ لوگ دے رہے اور اذان دیتے دیتے جب یہ ختم ہوتی اذان طوفان بھی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں ہل رہی ہیں چیزیں. اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ کسی ملک میں طوفان آیا اور اذان دی گئی تو طوفان تھم گیا, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہر مصیبت و خطرے کے وقت اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, اگر ابھی تک نیت نہیں کی تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, تو آپ موتقف ہو جائیں گے. اور مسجد میں مفت کا ثواب ہے, اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے مسجد میں جائیں, اعتکاف کی نیت کر لیں, جب باہر نکلیں گے تو اعتکاف کی نیت, اعتکاف ختم ہو جائے خود بخود, توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نفل اعتکاف ہے, ثواب کا کام ہے. اور اس کا ضمناً فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے مسجد میں کھانے پینے وغیرہ کی اجازت نہیں. اگر احتکاب کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں شامل رکھے ہیں، یاد آنے پر بعد میں بھی کرتے رہیں کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. مثلا یہ نیت حسب حال اگر بنتی ہے تو کر لیجئے کہ میں جب تک مدنی مذاکرہ ہوتا رہے گا میں بھی اس میں شامل رہوں گا، سونے نہیں چلا جاؤں گا، اٹھ کر ادھر ادھر جاؤں گا نہیں، اور مدنی مذاکرے کے ذریعے میں علم دین حاصل کروں گا. اچھا، اب علم دین حاصل کرنا تو اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے، یعنی کہ ذہن بھٹکے نہیں. تو اب ذہن بھٹکانے والی جو بھی چیزیں اس سے دور رہوں گا، مثلا موبائل فون ہے تو اب اس کو بند رکھوں گا، اور اس کو دیکھوں گا بھی نہیں کہ کس کس کی مس کال آئی ہے وغیرہ، کیونکہ یہ علم دین میں ورنہ رکاوٹ بنتا رہے گا. اسی طرح مدنی چینل کے حاضرین اور ہمارے کٹھا سگرال ضلع خوشاب پنجاب پاکستان پاک طاہری کابینہ اور ہیڈ راج کا ضلع بھاولپور پنجاب پاکستان پاک سیرانی کابینہ اور جامعت المدینہ آگرہ ہند بذریعہ نیٹ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا یہ اشارہ ہے اس میں. تو یہ سب بھی اس بات پر توجہ رکھیے کہ اگر اسکرین پر اپنے آپ کو آپ دیکھیں تو دل میں خوشی تو آئے گی، ایک دم خوش ہو جائیں گے آپ. تو چلو یہ فطری امر ہے، اس پر کوئی حکم تو لگنا نہیں ہے. اس میں یہ کہ آزمائش ہے، اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے حیرت سے تو بس اگر بیان ہو رہا ہوگا نا تو یہ سر سے گزر جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا شاید، یا ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو جائے. تو اس لیے اول تو اپنے آپ کو ڈھونڈے نہیں اسکرین پر، ورنہ ڈھونڈنے میں رہیں گے پھر بھی مسائل آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، خطرہ یہ. تو ڈھونڈے نہیں، اتفاق سے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں اسکرین پر تو فوراً نظر نیچی کر لیں اور توجہ ہٹا دیں ادھر سے، ورنہ کیا ہوگا آپ دیکھتے رہیں گے پھر چلے جائیں گے تو صدمہ ہوگا اور پھر اپنا انتظار کریں گے کہ اب میں کب آؤں گا، پھر اشارے کریں گے، اگر ایکشن کریں گے کنفرم کریں گے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، جھنڈا ہلا کے دکھائیں گے، ہاتھ ڈرا کے دکھائیں گے. تو یہ ذرا دنیا میں کچھ تو سمجھدار بھی ہوتے ہوں گے نا، بلکہ بہت سارے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. تو اس طرح مطلب احتیاط فرمائیں، بلکہ منہ نیچا کر دیں، اور جو آپ سیکھنے آئے ہیں جس علم دین کو حاصل کرنا ہے تو اس کو بالکل آپ منہ نیچا کر لیں، تاکہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کرے کہ اس کی برکتیں نصیب ہوں. کسی کا دھکا وغیرہ لگ گیا، عالمی مدنی مرکز ماشاء اللہ اس وقت کافی عاشقان میلاد جمع ہو گئے، تو ہزاروں کہہ سکتے ہیں ان کو، تو ان میں کہ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کرنا نہیں چاہیے جب ایسا موقع ہو تو کہ دوسرے کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی آگے بڑھ گیا یا دھکا لگ گیا آپ کو تو اس کو گھورنے جھڑکنے سے بچنے کی بھی نیت کریں، درگزر سے کام لیں، کسی کا دل نہ دکھائیں. راحت نہیں پہنچا سکتے کسی کو تو کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں، بلکہ راحت ہی پہنچانی چاہیے. تکلیف یہ چھوٹے آپ نہیں صحیح ہے، انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے بھی صحیح کیا، عمر اور پھر امراض بےچارے یہ نہیں تکلیف یا آزمائش میں جاتے ہیں زیادہ دیر. نہیں صحیح، آسان اپنا بچہ ہی ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1437 سن ہجری کے ماہ میلاد ماہ ربیع الاول شریف کی آٹھویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان میلاد بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے اور ادھر ادھر سے بھی وہ حاضری ہوتی ہے. ویسے آج تو ہفتہ ہے تو ہفتہ تو ویسے ہی سارا سال ہی ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یوں جو ہفتہ وار کے لگے بندے عاشقان رسول ہیں وہ بھی آج تشریف لائے ہوں گے الحمدللہ. تو یوں آج تو بڑی یعنی کہ جو نہیں آئے نا جلدی آ جاؤ, آپ دیکھ تو لو کیسی رونق ہے ماشاءاللہ. وہ جشن ولادت کے بلب جگمگا رہے ہیں, ہرے ہرے جھنڈے لہرا رہے ہیں. آپ کہیں رہ نہ جائیں, آ کر ایک نظر دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں. فیضان مدینہ جشن ولادت کی خوشی میں کیسا جگمگا رہا ہے الحمدللہ. ابھی جو سوال کیا گیا وہ سوال میں میرا گمانی انڈونیشیا کا منظر تھا, یہ دیکھنے میں انڈونیشی معلوم ہو رہے تھے. تو انڈونیشیا یہ آبادی کے لحاظ سے غالباً دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے نا آبادی کے لحاظ سے, وہ جزائر پر مبنی ہے, وہ سمندر ہی سمندر ہے وہاں. تو یہ دیکھو مسلمانوں کی شان, اب ایک دم طوفان ایسا تھا کہ واقعی وہ طوفان تھا وہ جو نظر آ رہا تھا. اب اس طوفان میں اس اللہ کے بندے نے وہ اذان دینی شروع کر دی کھڑے ہوئے, اور یہ ہے اذان کی برکت ہے کہ طوفان جو زوردار طوفان تھا اور وہ آہستہ آہستہ آہستہ تھم گیا رک گیا. ہم لوگ جب طوفان آتا ہے تو تالیاں بجاتے ہوں گے لوگ تو ہو کرتے ہوں گے, ڈرتے ہوں گے, ہائے ہائے کرتے ہوں گے. زلزلہ آتا ہے تو کسی بدواس ہو کر بھاگتے ہیں, جھٹکا جب آتا ہے تو آگ لگتی ہے تو دور سے تماشا دیکھتے ہیں. یہ موقع اذانیں دینے کے, جی ہاں اس وقت اذان دیجئے مسجد کے مائک پر نہیں, وہیں کہیں کھڑے کھڑے اذان دینی ہے. اذان کی برکت سے یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں. مائک کی آواز شرط نہیں ہے, بلکہ مسجد کے مائک کا تو یہاں استعمال کرنے کی حاجت بھی کیا ہے. بلکہ آگ نظر آ رہی ہے, اب آگ کو حدیث شریف میں تکبیر سے بجھاؤ, اس طرح کی ایک حدیث شریف میں مضمون موجود ہے. تو اللہ اکبر کہنے سے بھی آگ بجھتی ہے, اب کہنے والا چاہیے. دل کی صداقت, دل کی مطلب ہے نا صحیح مطلب ہے نا کہ صدق دل سے کہے تو اللہ چاہے تو ایک بار اللہ اکبر کہے آگ بجھ جائے, اللہ کی شان ہے. بہرحال تو مسجد میں نہیں بلکہ وہیں جو صحیح اذان دینا جانتا ہو, کعبے کی طرف منہ کر کے دینا, کعبے کی طرف منہ کر کے اذان اذان دے تو انشاءاللہ وہ مصیبت ٹل جائے گی. مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ فیضان اذان جلد فیضان اذان, یہ رسالہ نماز کے احکام میں بھی شامل ہے اور الگ بھی مل سکتا ہے. تو فیضان اذان صفحہ 14 کے نیچے سے یہ شروع ہو رہا ہے. میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے اذان دینے کے 11 مستحب مواقع, یعنی 11 ایسے موقع ہیں جہاں پر اذان دینا مستحب ہے. نمبر 1 بچے, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے اذان دی جاتی ہے. بچے مغموم یعنی جو غم زدہ ہو اس کے کان میں بھی اذان دی جائے تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہوگا. نمبر 3 مرگی والے, جس کو مرگی کا دورہ پڑے اس کے کان میں اذان دی جائے. ہمارے یہاں جوتے سنگاتے میں نے جو دیکھا ہے, اذان دے اس کے کان میں اللہ کرے گا مرگی صحیح ہو جائے گی. نمبر 4 غضبناک اور بد مزاج آدمی اور بد مزاج جانور کے کان میں, جو غصہ بھرا ہوا جس کو اس کے کان میں, لیکن اب اس کی وہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں تو بھی اذان, آپ اذان دینے کی پوزیشن لیں گے اٹھا کے رکھ دے گا, یہ بھی امکان ہے. تو موقع کی مناسبت سے جانور بدک جاتا ہے, بعض وقت بقرعید میں یہ مناظر ہوتے ہیں جانور ایک دم بھدکتا ہے, اس وقت بھی کوئی کھڑے ہو کر اگر اذان دے اللہ چاہے تو اس کی برکت سے وہ جانور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. نمبر 6 لڑائی کی شدت کے وقت. نمبر 7 آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت. نمبر 8 میت دفن کرنے کے بعد. نمبر 9 جن کی سرکشی کے وقت, یعنی کسی کو جن کا دورہ پڑتا ہے نا تو لوگ اس کو نہیں گھیرا لگاتے ہیں, اس کا تماشا دیکھتے ہیں, وہ بےچارا اچھل رہا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی اذان دی جائے, مائک پر نہیں ہے وہی کڑے کڑے, اس میں کوئی اتنی زوردار آواز نہیں نکالنی کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ وہ نماز کے لیے دوڑ پڑے. جب مائک پر دو گے تو بولے گا مؤذن صاحب بھول گئے ابھی تو ٹائم نہیں ہوا اذان کا, تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ اذان نارمل آواز میں, کہ وہ اصل جو مقصد ہے وہ جن کو بھگانا ہے. تو شیطان جو اذان سے بھاگتا ہے تو یہ ستاتے ہیں, یہ شریف جن نہیں ہوتے, یہ ظاہر شیطان ہوتے. نمبر 10 جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت, سبحان اللہ. اور نمبر 11 وبا کے زمانے میں جب بیماری پھیلتی ہے اس دور میں بھی اذان دینا مستحب ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 466 اور فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 5 صفحہ 370 پر اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی, میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے, اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرمایا کرتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کر دو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلوچستان سے آنے والے کثیر عاشقان رسول اور دیگر مختلف شہروں اور ممالک سے آنے والے عاشقان رسول, اسی طرح او بی وین کے ذریعے پاک تحریری کابینہ ضلع خوشاب اور پاک سیرانی کابینہ ضلع بہاولپور میں موجود عاشقان رسول, اسی طرح نیٹ کے ذریعے آگرہ ہند میں موجود عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنی ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ آگرے والے مرحبا, ماشاءاللہ سبھی سبھی امام والے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. کینیا افریقہ میں بھی ممباسا شہر میں رکن شورا حاجی امین قافلہ اور دیگر اسلام بھائی بھی اس وقت جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کیا خصوصیات ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. 130 حکایت اور تلاش کر رہے ہیں اس کی تاریخ جب تک وہ کوئی اور سوال ہو جائے. ربیع اول کا عظیم مہینہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جو بجائے تخلیق کائنات ہیں رحمت ہیں ہم لوگوں کے لیے, نعمتوں کا منبع ہے ان کی ذات, ان کی ولادت کا موقع ہے, اور اس موقع کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم لوگوں کے اوپر رحم فرمائے. آمین. اور ہمارے ملک کو ترقی اور کامیابی کی راہ پہ گامزن کرے. میری طرف سے دعوت اسلامی اور ان کی کاوشوں اور خاص طور پہ حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کی کاوشوں کو سلام بھی اور ان کو بہت بہت مبارک بھی ہو, اور ربیع اول بہت مبارک اور یہ عید بہت مبارک ہوں. میرا نام سہیل مقصود پنو ہے, میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصلہ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی فیصلہ آباد ہوں. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے کی برکات کن اعمال سے زیادہ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کا مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر کے تعلق سے عاشقان رسول کی 130 حکایات جس میں ایک باب ہے مکہ مدینے کی زیارتیں, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 264. تو ایک پلاٹ جو تھا وہ حاصل کیا گیا اور اس میں جو کھجوروں کے درخت تھے وہ کٹوا دیے گئے, وہاں مشرکین کی قبریں بھی تھی بت پرستوں کی تو وہ بھی اکھڑوا دی گئی. اور ربیع الاول پہلی ہجری مطابق اکتوبر 622 میں مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا سنگ بنیاد رکھا گیا, انہیں شروع کی گئی اس کی تعمیر, اوپننگ ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ بھی فرماتے, اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فارحم الانصار والمهاجرہ. اے رب قدوس, آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. یہ دیکھ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے میں لے جاتا ہوں. فرمایا اور کافی اینٹیں رکھی ہیں اٹھا لو یہ میں لے جا رہا ہوں. مسجد النبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ سوال ایک تھا سردار آباد کے کوئی سل وہ خوبصورت الفاظ میں اور ان کا نام وغیرہ لکھا ہو تو اس لیے پڑھا نہیں گیا, سادہ ہوتا تو پڑھا جاتا غالباً, تو ورنہ ان کی دل جو ہوتی بھائی یہ فلاں جگہ کے تھے سردار آباد میں کوئی افسر تھے شاید. تو انہوں نے عید میلاد النبی کیسے منائے یہ پوچھا یا ربیع الاول شریف کیسے منائے کوئی اس طرح کا پوچھا انہوں نے. ماہ میلاد کے اندر ہم کیسے اعمال کریں ماہ میلاد میں, ماہ میلاد میں کیسے اعمال کریں ربیع الاول میں کیسے, یہ تقریباً روز ہی کچھ نہ کچھ اس ٹاپک پر مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی یہ رحمت ہے کہ یہ ہم اس نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا کیا اور وہ ربیع الاول شریف میں تشریف لائے. تو یوں ربیع الاول شریف کی ایک نمایاں فضیلت ہے. تو جب بھی فضیلت والے دن آتے ہیں فضیلت والی راتیں آتی ہیں تو عبادت تو سارا ہی سال کرنی ہوتی ہے, اس میں مزید نفل عبادتوں کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب جیسے کہ یہ چراغاں لے لیجئے جو چراغاں کیا ہے, جی ہاں اگر یہ عظمت مصطفیٰ کے پیش نظر اور قرآنی آیات مثلا ایک آیت ہے وہ فحدث وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور میری نعمت کا خوب چرچا کر, تو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر. تو یہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, ان سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں, تو اتنی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے چراغا کیا ہم نے, یہ نیت ہو اسی لیے ہم نے سب سے جھنڈے لے رہا ہے اگر لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کو یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے. اور جی ہاں ایسے واقعات ہیں مدنی بہاریں ہیں کہ غیر مسلموں نے یہ رونقیں دیکھ کر روشنیاں دیکھ کر اسلام قبول کیا. ہاں یہ رسائل میں اس طرح کی مدنی بہاریں موجود ہیں ماشاءاللہ. تو یوں اگر اس نیت سے ہی ہم روشنی کریں گے اور جھنڈے لے رہیں گے تو اب یہ بھی ایک طرح کی عبادت کا کام ہو گیا. تو یہ ہماری اضافی ایک کام ہے کہ جو ہم مطلب ہے کہ سارا سال نہیں کرتے ان دنوں کرتے ہیں. اسی طرح محفل میلاد کا انہیں اعتقاد ہوتا ہے اور جا بجا وہ نظم و نشر دونوں صورتوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہوتا ہے, سارا سال اتنا نہیں ہوتا جتنا ان دنوں میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اضافی عبادت ہے اچھی نیت سے ہو تو. تو یوں بہت سارے کام ہم ربیع الاول شریف میں کرتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہا کہ جیسے نماز ہے اب وہ تو فرض ہے وہ تو سارا ہی سال کرنی ہے یہ عبادت, تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر عبادت وہ کرنی ہے ان دنوں یہ ہم بڑھاتے ہیں, مگر ان میں خلوص نیت اور شریعت کی پاسداری ضروری ہے. اب جیسے ہم یہ چراغاں کریں تو زمین پر گڑا کھود کر اس میں جھنڈا گاڑ دیں اور وہ دیے وغیرہ روڈ پہ لگا دیں اور اسٹیج روڈ کے بیچ میں لگا کر سارا رستہ لوگوں کا گھیر لیں اور گزرنے نہ دیں کسی کو, پھر وہاں پھر بعض اوقات اڑی بھی ہوتی ہے دادا گیریاں بھی ہوتی ہیں تو میمے بھی ہوتی ہے, تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کا تو میں ہمیشہ بہت کئی سال سے رد کر رہے ہیں. ہمارا جشن ولادت یہ نہیں ہے کہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. ایک محفل میلاد کا مجھے پکا پتا ہے کہ ایک محفل میلاد میں اسی طرح راستے جام تھے اور قریبی مکان میں کسی کو دل کا دورہ پڑا, مریض کو لے جانے کی جگہ ہی نہیں تھی کہ کس طرح اس کو نکالیں ہاسپٹل پہنچائیں, اور وہ مریض اس نے اسٹارٹ فیل ہو گیا, دم توڑ دیا. یہ مجھے پتا یہ واقعہ ایک جگہ ہوا تھا. اب کوئی بولے کہ مطلب یہ وہ ہے اور یہ ہے اس لیے ہی نہیں, کسی کا بھی مسلمان کا راستہ گھیرنے کی اجازت نہیں ہے. بلا وجہ جانور کا بھی راستہ گھیرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ گائیں بھی تو گھوم رہی ہوتی ہیں ہمارے, ان کا بھی ٹھیک ہے یہ راستہ, ان کا بھی حق بنتا ہے. ان کو بلا وجہ تکلیف دینا اور شش شش کر کے بگاتے رہنا یہ کوئی شریعت کی کوئی پسندیدہ بات تھوڑی ہے, یہ بھی ممانعت ہے. اس میں بھی کسی بھی نہ پرندوں کو تکلیف دینے کی اجازت ہے نہ کیڑی کو تکلیف دینے کی اجازت ہے. بلا اجازت شرعی ہمیں کسی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں. پھر انسان تو انسان ہے, اس کو کیوں تکلیف دیں؟ تو اس طرح ربیع الاول شریف دھوم دھام سے منائے, خوب درود و سلام کی بندہ کثرت کرے, نوافل کی کثرت کرے, بے شک نیاز کرے, لنگر تقسیم رسائل کرے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, اور سب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کچھ لائٹنگ کرنی ہے چراغا کرنا ہے تو دوست دھمکی دے کر کسی سے مطلب چندہ وصول کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا, گناہگار ہوگا. خوش دلی کے ساتھ, آپ بولو خوش دلی کے ساتھ کوئی نہیں دیتا, ہم کیسے کریں گے, تو نہیں کرو. کوئی تم کو یہ قیامت کے دن اس کی سزا نہیں ملے گی کہ کیوں نہیں کیا تم نے چراغا, مت کرو, اپنے پلے سے کرو. اپنے بیٹے کی جب کوئی سالگرہ کرتا ہے, برتھ ڈے کرتا ہے, کیک کاٹتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں نا ترکیب, تو کیا یہ چندے سے کرتے ہیں, اپنے جیب سے کرتے ہیں نا؟ تو آمینہ کے لال کا چراغاں کرنے کے لیے آپ یہ کہ اس طرح لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر پیسے وصول کریں اور پھر بولے گا ہم نے پورے گلی سجائی, ہم فرسٹ آئے اور سیکنڈ آئے اور اتنا چراغاں کیا, نہیں. اس کی نہ اللہ کو حاجت ہے نہ ہمارے آقا کو حاجت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کسی کو حاجت نہیں ہے. ویسے ہی اللہ اور رسول تو ہمارے محتاج ہیں بھی نہیں کہ ہم یہ کریں. یا ہماری سعادت ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ حلال کمائی کے ساتھ کریں. ہاں اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ عطیات دیتا ہے, چندہ دیتا ہے, وہ لینے میں یا اس سے طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس دل دکھا کر, دل آزاری کر کے, یعنی کہ بلیک میل کر کے دھمکی دے کر نہیں لینا, اس کا خیال رکھنا ہے. کسی طرح بھی وہ آپ کے روب میں آ کر آپ کے شر سے بچنے کے لیے نہ دے, بلکہ وہ ثواب کی نیت سے اپنی خوش دلی سے دے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے مطلب 1000 دی, آپ نے کہا 1200 دے دو نا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ دھمکی نہیں ہے. دیتا ہے کہ نہیں ہے پھر پتا ہے نا, جانتا نا میرے کو, بس سمجھ جا, نہیں چاہیے تو مت دے, جانتا نا میرے کو. یوں کہ اگر آپ چلے گئے تو اس کے تو بےچاری نہیں اڑ جائے گی, جبکہ یہ ہے بھی بدماش. تو اس طرح کے لوگ بھی اس میں ہوں گے, اس کا انکار نہیں ہے. تو ایسے نہیں, بہت ہی مطلب سنبھل کر اس راہ میں قدم رکھنا ہے, صراط عشق ہے بالکل, یعنی کہ قدم اس میں بھٹکنا نہیں چاہیے آپ کا. تو بہرحال یہ چراغاں کریں گے اور ضرور کریں گے, جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. آمدے سرکار ہے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا کی دھو سرکار ہے, آمدے سرکار ہے, آمدے سرکار ہے, آمدے سرکار ہے. ناچ محبوب سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا کر پہ سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعت کہتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی میں آباد کر مدنی میں آباد کر ہر دم لگاتا جائے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے محمد ایس ایم ایس کے ذریعے تو سوال ہمیں ملے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے ناراض رہنے لگے ہیں اور شک کرتے ہیں کیا کروں اتنا ہی سوال ہے ان کا شک دور کر دیا جائے یعنی کہ ان کو کسی طرح حکمت عملی سے پیار سے نرمی سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر مطمئن کیا جائے اور کیا حال ہے اس کا باپ ہے اب اس کو تو منانا پڑے گا باپ کو یہ تو کہہ سکتے نہیں ہے کہ مجھ پر کیوں تہمت لگاتے ہو شبہ کرتے ہو مجھ پر تم کون سے اچھے ہو یہ لینگویج تو ایک سعادت مند بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی تصور بھی نہیں اس کا اللہ کرے کہ باپ بیٹے میں صلح ہو جائے آمین نرمی سے ہی ہوگا باپ اگر گرمی کرتا بھی ہے باپ جتنی گرمی کرے آپ اتنی نرمی کرتے جائیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ کہتی ہیں کہ میں میلاد کروانا چاہتی ہوں لیکن گھر میں اتنی جگہ نہیں کیا اپنے شوہر جو کہ باہر رہتے ہیں کہ پیسوں سے امی کے گھر کروا سکتی ہوں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ضرور کریں اسلامی بہن گھر میں کہتی ہیں کہ گھر میں جبکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت سنت کی نیت سے امامہ پہن سکتی ہوں نہیں کیونکہ مرد کی نقالی کرنا جو ہے نا مشابہت یہ جائز نہیں ہے تو اسلامی بہن کو اکیلے میں بھی امامہ پہننا جائز نہیں ہے اس کے لیے سنت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو ناجائز ہے یہ مرد کے لیے مخصوص ہے امامہ اگر حلال جانور کسی حرام جانور کا دودھ پیتا رہا ہو تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں ماں کی طرف نسبت کی جائے گی کہ ماں کون ہے مثال کے طور پر حرام جانور ہاں وہ جنہ ہاں جی جی حرام جانور کا دودھ حلال جانور پیتا رہا کیا حکم ہوگا جلالا تو جب بدبو پیدا ہوگی تو نا جبکہ بدبو ہو جائے نا بدن بدبو ہی نہیں ہوئی تو جیسے مرغیاں گندگیاں کھاتی ہیں تو باہر تھوڑی سی کھانے سے بدبو ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے اچھا اچھا جی جی جو فرما دے مائک پر اگر آپ کو یاد ہے تو ورنہ ڈھونڈ لیں جی جی جی چلیے جب تک میں کچھ اور عرض کر دوں جی یہ وکاس کے معنی جیسے میں نے بتایا گردن توڑنے والا تو مجھے ابھی تک پتا نہیں تھا لیکن اب یہ ہمارے مفتی حسان نے ڈھونڈ نکالا بھائی وقاص بن قمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی کا نام ہے اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا تاج العروس دار الہدایہ جلد 18 صفحہ 209. پھر ایک اور حوالہ دیا معرفت الصحابہ جلد 6 صفحہ نمبر 1759 اور وقاص بن مجزر المدلجی وقاص بن مجزر المدلجی یہ ابو داؤد شریف وغیرہ کے راوی کا نام وقاص بن ربیع یہ وقاص بن ربیع یہ راوی ہیں اوپر والے صحابی ہیں تو یہ بھی تابعی ہوں گے تو اس سے بھی نہیں اچھا ایک عام مطلب مومن ہے مسلمان ہے تو میں نے مطلب وقاص نام کو ناپسند کرتا رہا ہوں اب تک آج سے پہلے تک کہ مجھے کوئی صحابی کا نام پتہ ہی نہیں تھا آج پہلی بار پتا ہوا تو ہمارے مفتی حسان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے علم نافع عطا فرمائے مزید سے برکت دے ہاں کئی معنی ہوتے ہیں یہ سوال کیا ہے کہ جھنڈے لہرانے پر ثواب ملے گا کیوں نہیں ملے گا وہی نعمت رب کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے میں خوشی کا اظہار کرے جھنڈا لہرانے خوشی کا اظہار ہے نا یہ جھنڈا جو جشن ولادت کے جھنڈے کی بات کر رہا ہوں سیاسی جھنڈے کی بات نہیں کر رہا سیاسی جھنڈے پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا بس یہ جھنڈا جشن ولادت کے جھنڈے اور بتیاں جب جگمگاتی ہیں تو وہ شیطان ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو کام مل جاتا ہے حالانکہ وہ دوسرے مواقع پر بھی تو بتیاں لگاتے ہیں شادیوں میں لگاتے ہیں ختناؤں میں لگاتے ہیں لوگ سالگرہوں میں لگاتے ہیں سیاسی لوگ بھی سالگرہوں میں اپنی لگواتے ہیں لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہ بولے بس نبی کا جھنڈا تم نے کیوں اٹھایا ہم تو اٹھاتے رہیں گے نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سارے سیاسی جھنڈوں سے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا تمام دنیا کے ممالک میں سب سے اونچا میں اونچا نبی کا جھنڈا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 325 مسئلہ نمبر سبحان اللہ مسئلہ نمبر 12 بکری کے بچے کو کتیا کا دودھ پلاتا رہا اس کا حکم بھی جلالہ کا ہے کہ چند روز تک اسے باندھ کر چارہ کھلائے کہ وہ اثر جاتا رہے اب پھر وہ جلالہ کس کو بولتے تو یہ اس کے اوپر مسئلہ نمبر 10 میں لکھا ہے بعض گائیں بکریاں اس میں مرغی کا بھی اپنے اضافہ کر لیتے لکھا نہیں ہے نیچے لکھا ہے تو مرغیاں غلیظ یعنی کہ نجاستیں کھانے لگتی ہیں ان کو جلالہ کہتے ہیں اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے جب بدبو جاتی رہے زبا کر کے کھائیں آگے پھر مرغی کا لکھا ہے تو یہ باندھ کر رکھے کہ نہ کھائیں تو کہیں گے بھوکا بھی رکھنا ہے چند روز تک یہ لکھا نہیں کچھ یعنی کہ غیر نجاست تو پاک صاف ہاں دانا چارہ یہ کھائے تو وہ جو اندر جو ہے وہ سب نکلتا جائے تو جب وہ نکل جائے بدبو اڑ جائے تو اب اس کو ذبح کر کے کھائیں تو بکری کے بچے کو بھی یہ ہے نا بکری کے بچے کو کتیا کا دودھ پلاتا رہا اس کا حکم بھی جلالہ کا ہے کہ چند روز تک اسے باندھ کر چارہ کھلائیں کہ وہ اثر جو دودھ کا اثر ہے وہ کتیا کے دودھ کا اثر اس سے نکل جائے جزاک اللہ خیر واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز میں سنت کی نیت کیسے اور کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز میں سنت کی نیت سنت ہوگی جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے چار رکعت پڑھ رہا ہوں یہ کہے یا چار سنتیں ادا کر رہا ہوں دو سنتیں ادا کر رہا ہوں یہ بھی کہے اور ساری نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوالات موصول ہوتے ہو رہے ہیں, اب آئیے کچھ ریکارڈڈ سوالات یا ویڈیو سوالات کی طرف چلتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ سوال کروں گا آپ سے, 10:30 کی نیت کرتا ہوں, تھوڑا بہت ہو سکتا اوپر بھی چلا جائے. مدنی چینل پر باپا اگر آپ کا سوال. میں ناظرین کے لیے ایک ایس ایم ایس بھی آیا, میرا بھی اپنا بھی بس وہی کچھ ذہن میں یوں تھا کہ اپنے جیسے ہی بولیں گے نا کہ یہ سوال اور ہم تحفہ دیں گے. اب یہ مدنی مذاکرہ نہیں سنیں گے, اب یہ کتابوں کی چھان بین شروع کر دیں گے اور اس کو فون کریں گے, اس کو فون کریں گے کہ ہم کو نام یہ جواب چاہیے. اور سب کے گھر میں بولوں بہار شریعت کے فلاں جلد میں, تو بہار شریعت ان کے گھروں میں تھوڑی ہوتی ہے ناظرین کے, ہر ایک کے, تو کوئی مذہبی یا مدنی ماحول کے ہوں گے ان میں بھی کسی کسی کے گھر پہ ہوں گے. میں اتنے سارے ہاتھ اٹھاؤ تو میرا خیال گنتی کے ہی ہوں گے جن کے پاس بہار شریعت ہو. یہ مثال دی میں نے, تو انشاءاللہ 10:30 کی جو ترکیب ہے نا اس میں میں کل کے لیے سوال بھی دے دوں گا آپ کو, تو آپ کو 25 گھنٹے تلاش کرنے میں ملیں گے, اسے مدنی مذاکرے سے آپ محروم نہ رہیں. پھر انشاءاللہ ہم اس میں کوئی ایسی ترکیب کر دیں گے کہ وہ جتنے درست نام آئیں اس میں سے انشاءاللہ وہ مدنی چیک پیش کیا جاتا ہے نا, وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور جو جلدی جلدی نام ہم کو ملیں گے نا ان میں سے 12 نام مدنی چینل پر ہم لے لیں گے, اور باقی نام جو ہے نا ڈرا میں سب کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ. نام سے 12 ہم جو سب سے پہلے موصول ہوں گے, اور یہ مدنی چینل والے جو ہم کو دیں گے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ مدنی چینل والوں کو تاکید ہے کہ چاہے آپ کے سگے بھائی کا بھی ہو اگر وہ 13 ہے تو مہربانی کر کے خیانت نہیں کرنا, شروع میں جو 12 آئے وہ ہم کو دے دینا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی حمایت کر دی ہے. اب یہ مدنی مذاکرہ چھوڑ کے نہیں اٹھنا علم دین, کہ اب آپ ڈھونڈنے لگیں گے, اب ہو سکتا ہے اسی مسئلے کی آپ کو برسوں سے تلاش ہو اور وہی بیان ہو جائے اور آپ کو ڈھونڈنے میں گم ہو جائیں رہ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام کیسر جاوید ہے اور میں جوڈیشل میجسٹریٹ فیصل آباد ہوں. مدنی چینل کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بھی رکھتا ہوں, دیکھتا بھی ہوں. مزید اب ربیع الاول ربیع النور کے سلسلہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا تھا, سوال کہہ لیں, کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم لائٹس لگاتے ہیں حضور کے آنے کی خوشی میں چراغاں کرتے ہیں, جو اب تو وہ لائٹنگ کا سلسلہ زیادہ چل پڑا, تو اس سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ فضول خرچی ہے, غریبوں پر خرچ کیا جائے, کیا یہ چیز بہتر ہے کہ جو لائٹنگ ہم کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں, اس کے سلسلے میں رہنمائی فرما دی جائے. جناب امیر اہل سنت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, دعوت اسلامی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے, اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں جناب سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. جناب پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور ہم تمام مسلمان اپنے اپنے طریقے سے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں, کوئی لائٹنگ کرتا ہے تو کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ کی جاتی ہیں, گلیوں بازاروں کو سجایا جاتا ہے, جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ زیادہ درست نہیں ہے کہ ہم جتنا پیسہ ان چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں اور اس کو سادگی سے منائیں, اور جو پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے اس کو ہم غربا کی بچیوں کی شادیوں کے لیے یا جو یتیم اور مسکین ہیں جو اس معاشرے کے اندر جن کو کھانے کے لیے کچھ نصیب نہیں ہوتا, جن کے پاس پہننے کے لیے آج کپڑے نہیں ہیں, اور جو سفید پوش لوگ ہیں, کیا ان کی مدد کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا جائے تو زیادہ درست نہیں ہوگا؟ میرا یہ امیر اہل سنت سے سوال ہے اور میں آپ سے جواب کی توقع رکھتا ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. غریبوں کی مدد کرنا یہ بہت اچھا کام ہے, جس طرح آپ نے فلاحی کاموں کا کہ اس کے بھی اپنے مطلب رہنے کے ثواب ہے, ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن بات یہ کہ شادیوں میں لوگ ایک ایک شادی پر کئی کئی کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جب ان کے کسی بچے کی اپنے برتھ ڈے ہوتی ہے اور یہ لوگ مالدار ہوتے ہیں اس پر بھی ہو سکتا ہے لاکھوں اڑا دیتے ہوں. اچھا اس کے علاوہ یہ خود حضرات جو اس طرح کا بولتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں خود صاحب حیثیت اکثر, کئی نفل حج کرتے ہیں ہر سال, نفل حج کرتے ہیں بعض لوگ, ہر سال رمضان شریف وہیں گزارتے ہیں, اربوں خربوں روپے اس طرح یہ مطلب خرچ ہوتے ہیں. اس وقت کسی کو کوئی غریب کیوں یاد نہیں آتا؟ آخر یہ کیا ہے کہ جشن ولادت کا جہاں بلب روشن ہوا, جہاں سبز جھنڈا ہوا میں لہرایا, غریبوں کی یاد ستانے لگتی ہے, یہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ نفل حج کے تعلق سے تو بزرگوں کے اقوال موجود ہیں, اگر کوئی مستحق زیادہ حقدار ہے, اس کو مال کی ضرورت ہے, تو اب نفل حج سے افضل یہ کہ اس غریب کی مدد کر دی جائے, اس کو دے دیا جائے. لیکن صراحتاً سمجھانے کے باوجود کوئی تیار نہیں ہوتا, تو چلو وہ نہیں تیار ہوتا تو تب بھی اس کو افضل کام سے وہ بچا, محروم رہا, گناہگار تو نہیں کہیں گے نا. تو اسی طرح جشن ولادت یہ ایک معمولات اہل سنت ہیں, اس کے فوائد جو ہے نا یہ عالمی سطح پر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوگا کہ آخر یہ مسلمان یہ کیسے مطلب اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے نبی کو پردہ کیے, یعنی کہ صدہا برس بیت گئے, 1400 سال گزر گئے, لیکن اب بھی یہ ہر سال ان کے جشن ولادت کو یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, ان کو اتنی محبت ہے. میں نے کیا کہ یہ واقعی یعنی کہ یہ جشن ولادت کا معاملہ دیکھ کر بعض جگہ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. ظالمن ایک تو یہ واقعہ بینکاک کا ہے مجھے جو تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ وہاں بھی ایک غیر مسلم نے بینکاک میں جب یہ دیکھا جشن ولادت کا جلوس شاید دیکھا تھا. جی بابا بینکاک ہاں جی, احمد رضا پھر ان کا نام رکھا گیا اور وہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آ گئے, شاید یہاں آئے بھی تھے, یہاں آئے بھی تھے, وہاں شریف سر پر سر دیا تھا. تو یہ فوائد جو ہے نا یہ بہت اس کے دور رس نتائج ہے. تو غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے اور یہ کام بھی کرنی چاہیے. اچھا اب لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے, یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں, بعض لوگوں کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ خوب نیاز کھلاؤ لوگوں کو, کھانا کھلاؤ, کھانا کھلانے کے اتنے فضائل ہیں جس کی حد نہیں, یہ غلط نہیں کر رہے, کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کے فضائل میں سے یعنی کہ یہ جامع فضائل یوں سمجھ لو کہ مغفرت واجب کروانے والے کاموں میں ایک کام کھانا کھلانا ہے. اچھا آپ بولو غریبوں کو کھلانا, غریبوں کو کھلانا بھی ثواب ہے اور مالداروں کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے, اس کے بھی فضائل ہیں. تو وہ کھانا ہی کھلائیں گے, آپ بولو گے ہم کو مسجد بنانی ہے, اس میں آپ کو یہ نہیں دیں گے پیسے, ہم کو مدرسہ بنانا ہے یہ نہیں دیں گے پیسے, کھانا کھلاؤ. جب بعضوں کی کوالٹی ہوتی ہے ہاسپٹل بنانا ہے, آپ یہ صرف ہاسپٹل کا ہی اس کو مطلب دھن چڑی ہوتی ہے, میں ہاسپٹل بس بنے اور میں ہاسپٹل بناؤں, تو وہ یہی کام کرے گا. اچھا بعضوں کی دھن ہوتی ہے کہ بیوہ کی بچیوں کی شادیاں کراؤ, تو اب یہ اسی میں لگا رہے گا. اب جو مطلب جس کی یہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کرتا ہے. تو اب جو لوگ لائٹنگ کریں گے چراغاں کرتے ہیں اور جن کا ذہن ہے کہ جشن ولادت کی دھوم مچنی چاہیے, تو وہ اسی کے لیے چندہ دیں گے. آپ اگر بولو گے کہ مجھے وہ کسی بیوہ کی لڑکی کی شادی کے لیے رقم دو, تو 150 روپے دے کر ہو سکتا ہے آپ کو ٹرکا دے, اور اس کا ذہن ہے کہ میری گلی دلہن کی طرح سجنی چاہیے جشن ولادت میں, تو وہ آپ کو بولے گا کہ اگر پیسے والا ہے کہ جتنا خرچہ ہو لے لو میں دوں گا یار, خوب سجاؤ, ایسے آپ کو ملیں گے. تو اب ان سب کی آپ ذہن سازی کیسے کریں گے؟ پہلے اپنی ذہن سازی ہو جائے, اپنا وجود اس پر چراغاں ہو جائے, ہے نا, اور غریبوں کے لیے اپنی جیب سے کتنا نکلتا ہے اپنا بجٹ بھی بندہ دیکھ لے. میں نے کہا نا جو بولتے ہیں نا ان کو پوچھو گے نا, یہ عمرے پر جاتے ہوں گے یا نفل حج کرتے ہوں گے, تو یہ رقم جب آپ اتنی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں غلط نہیں کرتے, لیکن اس وقت بھی غریب یاد آنے چاہیے جو عام طور پہ نہیں آتے. اپنی اولاد کی شادیاں کرتے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, آخر اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ غریبوں کو تو اپنے تعام کی دعوت جو ہے اس میں تو داخلہ بھی نہیں ملتا، داخل ہوگا تو یعنی کہ وہ بولتا ہے شو خراب ہوگا، تو غریب اگر سادہ لباس میں آ گیا تو اچھا، پھر اگر سادگی اس کو بولتے ہیں کہ صاحب وہ سادگی سے منایا جائے، لائٹنگ نہ کی جائے، تو اللہ کے بندے کعبے شریف پر جو خلاف لگا ہوا ہے نا وہ سارا سال اس کی کڑھائی اور بناوٹ جاری رہتی ہے، اور سارا سال بنتا ہے، کروڑا کروڑ روپے اس میں خرچ ہوتا ہے، سونے کے تار اس میں لگائے جاتے ہیں، اور یہ تیار ہو کر وہ کعبے شریف کی زینت بنتا ہے، تو کیا خیال ہے غلاف نہ بنایا جائے؟ سینکڑوں بیواؤں کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، سینکڑوں غریبوں کو روزگار مل جائے گا، تھوڑا ان کو بھی سمجھائیں غلاف نہ لگائیں، تو غلاف کی تو وہ بہت قدیم یہ ترکیب آ رہی ہے، اس کا کیا کریں؟ پھر مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب السلام والسلام میں عاشقان رسول کے دور سے اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے، جی ہاں بڑے بڑے سونے وہ پیلے پیلے آپ نے اگر دیکھے وہ لگے ہوئے جھومر، ہاں یہ سونے کے ہیں، ہاں سونے کے، غریبوں کا کیا بنے گا؟ تو بھائی غریبوں کا بہت اچھا بنے گا، فکر مت کریں، یہ خرچ کرنا بھی رائے خدا میں، یہ شیار اہل سنت، یہ معمولات اہل سنت میں سے، اور اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ رقم بے شک اس میں سے چاہیں تو بچا کر غریبوں میں بھی خرچ کریں، دونوں ہی کام ثواب کے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد نبوی کے ایک ایک منارے پر میرا خیال کروڑوں کروڑ پہ خرچ ہوا ہے، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں منارے، نہ ان کو غریب یاد آتے ہیں، نہ ان کو غریب یاد آتے ہیں، کسی کو غریب یاد نہیں. ایک منارہ اگر کم کر دیا جائے، نہ بنایا جائے، وہ رقم غریبوں کے لیے مختص کر دی جائے، کہ منارہ مسجد کے لیے شرط نہیں ہے، اگر مسجد کا اس میں پہچان ہے تو گنبد اور منارے موجود ہیں، اب بڑھانے کی حاجت، پھر اس پر عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو کلام ہوتا ہے، تو یہ کلام کرنے کے نہیں ہوتے. غریبوں کی مدد کریں، بیوہوں کی بچیوں کی شادیاں بھی کریں، علاج معالجے پر بھی خرچ کریں مریضوں کے، اور یہ چراغا بھی کریں. یہ کریں گے انشاءاللہ چراغا، تو اس کے لیے اور آپ کی دولت میں چراغا ہوگا، دل میں چراغا ہوگا، غریبوں کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ، یہ سب کام ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اڈانا ہم مائک لگے لو، جیسے وطن کی یاد منانے پر ایک دن مناتے ہیں جشن آزادی، کئی ممالک مناتے ہیں بشمول پاکستان، اس پر بھی جھنڈے لگتے ہیں اور کروڑوں روپے لائٹنگ ہوتی ہے، کسی کو غریب یاد نہیں آتا، حکومت کو بولے کون؟ نہیں بولو، ہم بھی نہیں بولتے، ہم صرف یہ بولتے کہ گانے مت بجاؤ، یہ ناچ رنگ کی محفلیں اور فنکشن مت کرو، یہ چاہے حکومت کرے چاہے عوام کرے، غلط غلط غلط غلط، گناہ گناہ، ٹھیک ہے، جو بھی کرے ناچ رنگ کی محفل، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حکم شریعت کی خلاف ورزی ہے، ان سب سب کو توبہ کرنا لازم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا جو بھی میلاد شریف ہو رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی تقریب یا اس میں ہوتی ہیں، اس میں وہ ان کا بارے میں بتاتے ہیں. ایک اچھا چینل ہے اس حوالے سے، اور سمپل اور سادہ اور دینی راہ کے اوپر بات کی جاتی ہے، بہت اچھا چینل ہے اور خوشی ہے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی اس حد تک ہوں کہ آپ حج دیا پہ فرض ہے، اور آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی اس میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس میں پرائرٹی کس چیز کو دی جائے؟ زیادہ اہمیت کی چیز کی ہے، حج کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ اور بچوں کے فرائض بھی اپنی جگہ پہ ہیں، تو یہ ذرا اس میں تھوڑی سی ہمیں بتا دیں کہ کون سی چیز کو زیادہ اہمیت ہے، اور کس وقت میں کیا کیا چیز کی زیادہ اہمیت ہے. یہ بچوں کے فرائض تو ایک عوامی اصطلاحی معلوم ہوتی ہے، وقف ملے تو شادی کر دے، تو شادی کے لیے کوئی کروڑوں روپے نہیں چاہیے. حج جس پر فرض ہو گیا تو اس کو تو تاخیر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا بھی اس کو جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ جس پر حج فرض ہوا اور وہ جان بوجھ کر حج سے رکا رہا اور مر گیا, تو حدیث پاک میں چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, تو فرض ہو گیا حج تو کرنا پڑے گا. بچوں کی شادیوں کا عذر نہیں ہے, شادی میں کوئی خرچہ ایسا ہے ہی نہیں. یہ جو ہم حال بک کراتے ہیں تو واجب تھوڑی ہے, یہ حال نے تو یہ اب بے حال کیا قوم کو. ہمارے بچپن میں تو ہم نے حال کا نام بھی نہیں سنا تھا, تو شامیانے لگاتے تھے گھروں کی چھتوں پر, گھر کے نیچے کوئی گھر میں اس طرح کرتے تھے لوگ. میرا خود ولیمہ اپنے پڑوس میں جو گراؤنڈ فلور تھا وہ تھوڑا کشادہ کمرہ تھا ان کا, ہمارا کھانا وہاں ہوا تھا میرا کھانا. میں نے کوئی شامیانہ نہیں لگایا تھا, میں نے کوئی حال بک نہیں کروایا تھا. اتنی رقم حال والوں کو کیسے دے؟ کاش اس وقت غریب یاد آ جائیں کہ حال کے بدلے گھر میں کر لیں, اور حال میں جو یہ لاکھ دو لاکھ روپے کرایہ دے رہے ہیں یہ غریب کو دے دیں, کسی کو کاروبار پہ لگا دیں, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال شادیوں پہ جو ہم نے اضافی خرچے بہت سارے بنا لیے, تو اگر یہ مائنس ہو جائے نا تو شادی کوئی مشکل نہیں ہے. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے, ولیمہ سنت ہے. تو ولیمہ سنت ہے تو اس کے لیے حال بک کرانا یا وہ پچاس قسم کی ڈشیں بنانا یہ کوئی مطلب سنت سے ثابت تو نہیں ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے جو بڑا ولیمہ ہوا نا, سب سے بڑا, اس میں ایک بکری ذبح کی گئی, یعنی ایک بکرے کا وہ ولیمہ تھا, وہ سب سے بڑا, ورنہ تو کھجور پنیر اور اس طرح کا بھی ولیمہ ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. تو بعض باتوں میں سنت ہمیں بہت یاد آتی ہے, ان باتوں میں سنت بالکل بھول گئے. شادی سنت ہے, یہ سب کو یاد ہوتا ہے. ولیمے میں کیا کھلانا سنت ہے یہ کسی کو یاد نہیں ہوتا. اگر حال بک کراتا ہے کوئی تو گناہگار نہیں ہے, اگر ڈشیں زیادہ کھلاتا ہے گناہگار نہیں ہے. اچھی نیتیں ہوں, کوئی غیر شرعی حرکتیں نہ ہو. اب حال کا یوں بے حال ہے کہ وہ مرد اور عورت بے پردگی کے ساتھ, یہ سنا ہے دیکھا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے کہ یہ دونوں لگے ہوتے ہیں اور عورتوں میں مرد جا کر یہ کھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو خوب بدنگاہیوں کا سما ہوتا ہے اور موسیقی کی دھن پر یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں. یہ سب جو اضافی جو گناہ اس میں شامل ہو گئے وہ ختم کر دیں, تو پھر یہ حال جو ہے اس کا بے حال پن جب ختم ہو جائے گا تو یہ کوئی حرج نہیں حال میں. اللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچنے والا بنا دے. اور یہ جو کئی کئی ڈشیں پکاتے ہیں اس میں بھی فخر و تفاخر کے لیے کریں گے تو پھر یہ ایک ناجائز ہو جائے گا. فخر و تفاخر کے لیے, لوگوں پر اپنی واہ واہ جتانے کے لیے, غریبوں کا دل جلانے کے لیے. حالانکہ وہ دعوت بری ہے کہ جس میں غریب نہ ہو, مدعو نہ کیا جائے, غریب بلایا نہ جائے, غریبوں دھکے مارے جاتے ہیں. مجھے تو اپنا یہ کوئی زمانے کا واقعہ بتا رہا ہوں, دعوت اسلامی شاید نہیں بنی تھی اس وقت, تو مجھے شادی کی دعوت ملی. اب میں تم پہلے سے ہی جب سے داڑھی آئی رکھ لی تو میں لباس وغیرہ سادہ, تو میں وہ حال جہاں کی مجھے دعوت تھی وہاں میں چلا گیا, دعوت پر گیا تھا میں تو فیل ہی نہیں تھا. تو مجھے وہ جو بواب شاہ گیٹ کیپر یا جو بھی تھا وہ ہال کا, اس نے روک لیا, نہیں جانے دیا کھانے کے لیے. اب تو میرے تو مطلب کاٹو تو خون نہیں, زمین میں گڑ جائے آدمی کیا کرے, کیونکہ میں بھلے وہ جیسا بھی غریب آدمی تھا لیکن بہرحال شاید ان دنوں بھی میں امامت کرتا تھا کہ مسلمان تھا ایک, اب بھی ہوں انشاءاللہ رہوں گا بھی. تو اب میں کوئی وہ فیلی یا کوئی لوٹ مار والا آدمی تو تھا نہیں, کہ جو نفٹ ہوتے ہیں بے حیا ہوتے ہیں جو اس طرح جاتے ہیں تو ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہوگا, روکتے ہوں گے تو دوسرے دروازے سے گھس جاتے ہیں, تو میں ان میں سے تو تھا نہیں. اب میری حالت ہو گئی خراب اور لوگ بھی دیکھے بولے یار دیکھو یہ مولانا پکڑا گیا. اللہ کا کرم ہو گیا کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی, حالانکہ یہ لوگ مصروف ہوتے لیکن اتفاق اس نے مجھے دیکھ لیا, وہ لپک کر آیا اور مجھے اسے چھڑا کے لے گیا اندر ہال میں احترام کے ساتھ بٹھا گیا. یوں میں بال بال بچ گیا. تذلیل سے, ورنہ اگر میں چلا جاتا تو لوگ بولے گا مولانا کی کچی ہو گئی یہ غصہ دکھانے کے لیے, معاذ اللہ. تو یہ حالت یعنی کہ پہلے سے ہی بگڑتی چلی آ رہی ہے, اب بھی آپ کے سامنے پوزیشن کہ سادہ آدمیوں کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے بیچاروں کا. لیکن بہرحال ہمیں سادگی ہی پسند ہے, اور یہ جو غیروں کے انداز ہیں فیشن یہ اپنے کو ناپسند ہے. ہم نے داڑھی ہی سجائے رہنی ہے بھلے لوگ کچھ بھی بولیں, آقا کی سنت سجی رہے گی انشاءاللہ, سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. یہ چٹھی ملی کہ خلاف کعبہ پر سالانہ 63 کروڑ پاکستانی روپے خرچ ہوتے ہیں, 63 کروڑ روپے سالانہ خانہ کعبہ کے خلاف پر خرچ ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی غریب یاد نہیں آ رہا. شاید پورے شہر باب المدینہ کی روشنی پر بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا خرچ نہ ہوتا ہو 63 کروڑ کا. تو کعبے پر جو خلاف لگایا جاتا ہے وہ 63 کروڑ کا نہیں, 1 63 کروڑ کا بھی لگائے تب بھی جائز ہے. میں نعوذ باللہ اس پر تنقید نہیں کر رہا, میں سوچوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں, اپنی سوچوں کو تبدیل کریں. ایسا صرف جشن ولادت ہی پر کائے کو یہ سوچیں بنتی ہے, جہاں جھنڈا اٹھایا غریب یاد آ گیا, جہاں ہم نے ایک لڑی لگائی غریب یاد آ گیا, تو شادیوں میں بھی غریبوں کو یاد کرنا ہوگا. سب جگہ غریبوں کو یاد کریں, موت سے مطلب آپ کو پوائنٹ بتا دیے, وہاں جا جا کر آپ سمجھائیں یا غریبوں کو یاد کرو, یہ مت کرو اتنا خرچہ. ہو سکتا ہے میں بھی آپ کا ساتھ دوں, نہیں جشن ولادت میں آپ کا کیا ساتھ دوں, میں خود مسرور ہوتا ہوں اس سے. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت اس طرح کی لکھی ہے, یہ اس دور کے حساب سے, یہ دوسری کتاب میں میرے پڑھی ہے, کہ ایک عالم صاحب نے, یعنی مضمون ہے اس حکایت کا, ایک عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں یہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے, خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعیب اتاری باب المدینہ کراچی سے. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو لوگ پرندے وغیرہ پکڑتے ہیں پھر انہیں یہاں لا کر فروغ کرتے ہیں یعنی آزاد کروایا جاتا ہے, تو یہ کاروبار کرنا کیسا, اور یہ آزاد جو کروا رہے ہیں ان کے لیے اس میں کیا مدنی پھول؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیے. پرندے پکڑ کر بیچنا جبکہ بلا ہو جائے ایزا وغیرہ سے بچا رہے تو یہ جائز, اور جو ان قیدی پرندوں پر رحم کھا کر اس کو خرید کر اڑا دیتا ہے یہ بھی کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہزاد پور باب الاسلام سنگھ پاک بٹائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ معاشرے میں آج کل جس طرح کی شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے جائے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے قریبی ہوتے ہیں جس طرح جیسے بھائی بہن وغیرہ ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. اب شادیوں میں بھائی بہن جو ہے وہ رسم و رواج وہ کرتے ہیں, گانے باجے وغیرہ اور جو غیر شرعی رسمیں ہیں وہ ساری کرتے ہیں, تو ایسی رسموں کی وجہ سے بھائی بہنوں کے شادیوں میں شرکت کرنا یا جانا آنا یہ کیسا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, یا وہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والی بات میں بات آ جائے گی؟ تو اس حوالے سے مطلب گفتگو فرمائیں. کافی گھروں میں ایسے مسائل ہیں کہ جس کے اسلامی بھائیوں کی زندگی جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے کہ وہ اگر شرکت کرتے ہیں تو گناہوں میں پڑتے ہیں, اور شرکت نہ کریں تو رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والی بات میں آ جاتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ ہر رسم جو ہے نا وہ غیر شرعی نہیں ہوتی. اچھا کوئی اگر ایسی رسم ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن شرن منع بھی نہیں ہے, اگر ایسی کوئی رسم ہے تو اس میں بھی شرکت کرنا جائز ہے, وہ کرنا بھی جائز ہے. اچھا اب مثال کے طور پر نکاح جب پڑھا جاتا ہے مسجد کے اندر تو اس میں تو خطبہ ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے, مولانا نکاح پڑھاتا ہے, تو اگر وہ اس طرح کا ماحول ہے جائز ماحول مسجد میں جائز ماحول ہوتا ہے وہ اس میں شرکت کر لے, ہال میں اگر موسیقی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, تالیاں بج رہی ہیں, بے پردہ دلہن بیٹھی ہے, دلہا بیٹھا ہے اور یہ نمائشیں ہو رہی, تو اس میں واقعی نہ جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح اگر کھانے کی دعوت ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے, مثلا عورتیں اور مرد مکس نہیں ہیں, اسی طرح گانے باجوں کی دھما چوکڑیاں نہیں ہیں اور مرد الگ کھا رہے ہیں عورتیں الگ کھا رہی ہیں, ایسا کچھ ہے, بھلے ٹیبل کرسیوں پہ کھا رہے ہیں تو ٹیبل کرسی پر کھانا ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, تو ایسے موقع پر شریک ہو جائے تو اس میں آپ چھانٹی کر یہ انتخاب کر لیں کہ کون سا شریعت کے مطابق ہے کون سا غیر شرعی ہے, شریعت کے جو مطابق اس میں شریک ہو جائیں اور جو غیر شرعی ہے اس میں نہ جائیں. مبارکباد دیں ان کو اور وجہ بتا دیں کہ میں اس وجہ سے فلاں میں نہیں آ سکا, اگر وہ پوچھیں تو اس میں آ گیا میں حاضر ہو گیا. اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے مطلب مجھے اسکرین پر بیٹھ کر یہ بولنا آتا ہے, ماحول جو جس طرح کا اس کا مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن اب یہ اصول یاد رکھے کہ جہاں ان کے اللہ اور رسول کا حکم آ جاتا ہے نا وہاں بندے کا حکم نہیں مانا جائے گا, بندوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی. اب وہ ناراض ہوتے ہوں یا وہ تعلقات وہ توڑتے ہوں تو اس کا جو کچھ ذمہ یہ ان کا ہے, آپ پر گناہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے ایک غیر شرعی جو رسم دی اس میں شرکت نہیں کی. تو انشاءاللہ اگر نیت صاف تو منزل آسان, اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا سر بڑا درد کر رہا تھا, بخار چڑھا ہوا تھا, ورنہ میں ضرور آتا اس لیے میں نہیں آ سکا, اور آپ نے من کو منا لیا کہ میں غیر شرعی رسم میں نہیں گیا, تو گناہگار ہوں گے آپ, جھوٹ بول رہے ہیں, سر نہیں دکھ رہا تھا, سر دکھ رہا ہے, ضرور آتا, یہ عزم کا اظہار کر رہے کہ میری نیت تو تھی آنے کی, تو اس طرح جھوٹ نہیں بولے, آپ سچ بتا دیں. بھائی یہ جو آپ وضاحت فرما رہے ہیں نا یہ کافی ایسے آپ کو اسلام بھائی مل جائیں گے جو ان اس طرح کی دعوتوں سے بچ بھی رہے ہیں اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسی خرابی پیدا بھی نہیں ہو رہی, ان کے سال بھر کا عمل اور یا ان کے اس سے پہلے کے عمل, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا, بات چیت کرنا, صلہ رحمی کرنا, پھر خاندان والے رشتہ دار والے, کیونکہ دور دور دراز والے کو اتنے ناراض ہونے کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا, زیادہ تر قریب کے رشتہ داروں میں مسائل ہوتے ہیں, تو یہ جب قریب والے جو ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ماشاء اللہ یہ بد نگاہیوں سے بچتا ہے, اس کے گھر میں پردہ کرتا ہے, یہ اس طرح یہ اس طرح, اس کا کردار ہی ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہے بڑا نیک اور مطلب اس طرح کے بچنے والا, تو یہ تو اگر جائے گا تو بھی شاید اس کو رشتہ دار بولیں گا یار یہ تمہارے مطلب کی دعوت تھوڑی تھی تم ادھر آ گئے ہو, تو اس طرح کا اگر اس کا عمل ہوگا نا, اب وہ دیکھیں گے کہیں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں وہاں چلے گئے اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے کہ آپ کے یہاں بے پردگی تھی, آپ کے یہاں یہ تھا, آپ کے یہاں وہ, تو وہ دل دل میں کہیں گے یار اس کے یہاں نہیں تھا, اس کے یہاں نہیں تھا, اس کے یہاں نہیں تھا, میرے یہیں تھا, اور جب اس کے یہاں ہوا تھا تو میرے سے بڑھ کر بھائی بعد ہوگا اس کے یہاں تھا تب اس کو یا یہ یاد نہیں آتی, اس طرح کی بات چیزیں بھی خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں. تو اگر ہمارا مبلغین کا اور ہمارے اسلام کا اپنا کوئی ایسا بہت ہی پیارا اور عمدہ کردار ہوگا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے, اور یہ صلہ رحمی اپنی رکھیں گے نا نارملی طور پر, بس پورا سال جو کوئی دعوت نہیں نا خاندانوں میں ہوتی, تو ماما مامو پھوپھی چاچا خالہ وغیرہ اس طرح کے جو رشتے دار قریبی ہوتے بھائی بہن, ان سے اگر اچھی سلام دعا ملنا جلنا یا بات چیت اگر ہوگی تو ایسے موقع پر امید ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوں گے. اور آپ نے بہت پیاری بات کی کہ کئی اور موقع آتے ہیں شادی سے پہلے کا, کوئی ایسا موقع آتا ہے آدمی گھر جا کر دعوت دے کر مبارکباد بھی دے کے آ سکتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکوں گا, تو ایسے ہیں میرے بھی تجربات کہ رشتے دار ناراض نہیں ہوتے, بلکہ الحمدللہ پیچھے دعوت اسلامی کی نیک نامی کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ان کو بدل کے رکھ دیا یار. بعض اوقات ماضی میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی دعوتوں کو ارینج کرتے تھے گناہوں بھری, اور آج وہ ان دعوتوں سے بچتے ہیں تو خاندان والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچتا ہے, نہ کہ خاندان میں رشتہ داری ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں آتا, یہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے نہیں آ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10:30 تیار ہو جائیں جواب دینے کے لیے. جنت کس کو چاہیے یہ نہیں پوچھوں گا, ہم سب کو چاہیے, مگر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ جنت میں کون داخل ہوگا؟ بلوچستان. کیا جی امین کو جواب, بلوچستان والے جواب دیں. کیا جی امین کو جواب سینڈ کر دیے گئے بابا؟ شاید میرے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں یوں ہے کہ میں بول دیتا کہ آپ لائیں نا, اب آئندہ خیال رکھیں. حاجی امین کو بھی ایک ہو جائے, ایک پرچہ حاجی امین کے پاس بھی ہو نا تو آسانی رہے گی تیرے چھٹی. ہاں یہ بھی حاجی امین وہ کر لیں گے, ابھی ان کو ابھی کر دیں, ابھی ان کے پاس ایک نام بابا یہ لے رہے ہیں ہمارے اکثر اسلام بھائی ہمارے بلوچستان, اس کا جواب حاجی امین دے دیں گے. السلام علیکم پیارے بے بھاجان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلوچستان سے, میرا نام محمد الیاس قادری. اللہ حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست نہیں ہے الیاس قادری صاحب, جواب درست نہیں ہے. آج امین کے پاس لوڈ بڑھ گئے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, سب سے پہلے جنت میں حضور علیہ السلام جائیں گے. جواب درست ہے. آپ تحفے میں کیا باپا کو کچھ امام اشریف؟ اب ان سے تحفہ لو, اتنی بھیڑ کر دی ہے نہر, سب سے تحفہ لو, مدنی سزا دو سب کو. بابا ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دینے والے کے ذہن میں وہ روایت ہو. جی ہاں, کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے قدموں کی آہٹ مجھ سے آگے ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو بابا پھر اس کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ آپ لوگ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں. دارمی بحقی ابو نعیم انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی, حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں قیامت میں سردار مردمان ہوں, سب لوگوں کا سردار ہوں, اور کچھ تفاخر نہیں, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں, اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا, اور کچھ افتخار نہیں, کچھ فخر نہیں, لا فخرا. فتح رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 220 پر سے یہ روایت لی گئی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کون سے صحابی ہیں جو میدان محشر میں اذان دیں گے؟ سبحان اللہ, ایک تو خوش نصیب صحابی تھے کہ جنہوں نے کعبے میں بھی اذان دی اور جنہوں نے مدینے بھی اذانیں دی. اب دیکھو محشر میں اذان دینے والی کون سی ہستی ہے, نام بتائیے. مائک پہ بول, اگر یہ لکھے لو جو ہے حدیث شریف ہے, فتح رضویہ جی, فتح رضویہ جی حوالے سے جو حدیث ہے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی جو نگران شورا نے فرمایا کہ حضرت بلال کی آواز آگے سنی, تو اس کے جواب میں علامہ عبدالروف المناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر میں تھوڑا اونچا فیض القدیر کے اندر یہ جوابات دیے ہیں. حدیث پاک میں یہ ہے کہ انا اول انا آتی باب الجنہ, اور میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. تو اس کے تحت انہوں نے یہ سوال اٹھایا فیض القدیر میں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت بلال کی آواز اپنے آگے سنی, اسی طرح دیگر صحابہ کی آوازیں بھی سنی, اور بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے تشریف لے جائیں گے جنت میں تو ایک عورت کو دیکھیں گے کہ جو آگے آگے جا رہی ہوگی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا یا تیرا کیا معاملہ ہے, تو وہ بتائے گی کہ میں اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے ٹھہری رہی. اسی طرح ایک اور روایت اس طرح کی موجود ہے کہ جس میں بعض اوروں کے آگے جانے کا تذکرہ موجود ہے. تو اس کا جواب علامہ عبدالروف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیا کہ بعض روایتوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں جو جانا ہے یہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا. یعنی حضرت بلال کا واقعہ تو ویسے ہی دنیا کا واقعہ ہے کہ خواب کے اندر ہی ان کو اس طرح کا معاملہ دیکھا, یا معراج میں آپ نے حضرت بلال کی آواز سنی. قیامت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جنت میں داخلہ ہوگا تو وہ پہلی مرتبہ میں نہیں ہوگا, ایک مرتبہ نہیں ہوگا, بلکہ ایک روایت کے مطابق چار مرتبہ آپ کا جنت میں آنا جانا ہوگا. پہلی دفعہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لائیں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمائے گا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے, پھر عرض کریں گے کہ امتی امتی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ سوال کیجیے آپ کا سوال قبول کیا جائے گا, شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, تو آپ امتی امتی عرض کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیے اور آپ کے امتی جس امتی کے دل میں بھی جو کے برابر بھی ایمان ہے اس کو داخل جنت کر دیجیے. تو یہ چار مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا ہوگا. تو پہلی مرتبہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے تو کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہوگا, آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے خادم ہوں گے. بس سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے جائیں گے, اور جو دیگر کا جانا ذکر کیا گیا ہے وہ دوسری تیسری چوتھی مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو لے کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت یہ معاملہ پیش آئے گا, ورنہ حقیقتاً سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ بلوچستان سے آئے ہوئے اسلام بھائی امیر علیہ سنت کے دوسرے سوال کا جواب. پیارے بابا جان, میرا نام محمد صدیق اتاری جعفرآباد سے ہوں میں. پیارے بابا جان, محشر کے دن حضرت بلال علیہ السلام آزان دیں رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیں گے. دوبارہ کہیے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ محشر میں آزان دیں گے. جواب درست ہے. مرحبا مرحبا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ایک جنتی اونٹنی پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حشر ہوگا, یعنی یہ قیامت میں شان سے اٹھیں گے جنتی اونٹنی پر, کہ عرصات محشر میں اس کی پشت پر اذان دے گا. ان حضرت بلال اونٹنی کی پیٹھ پر محشر کے میدان میں اذان دیں گے. جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے, سب بول اٹھیں گے کہ ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ روایت فتح رضویہ جلد 30 30 صفحہ 214 تجلی الیقین رسالہ اعلی حضرت کا ہے, اس میں روایت موجود. اب سب سے آسان سوال, لیکن جواب بھی کوئی بچہ دے گا, اس کو بتایا نہیں جائے گا, بتانا منع ہے, بتانا منع ہے, اور کسی ذریعے سے دیکھنا بھی منع ہے, وہ پی سی ٹیبلٹ وغیرہ یہ کل بھی منع کیا تھا, آج بھی اگر دیکھ کر بتایا تو انعام نہیں لینا. اور جو کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا اس سے نہیں پوچھا جائے, نہ اس کو انعام دیا جائے نہ مائک دیا جائے, جو بیٹھے بیٹھے خالی مطلب ہاتھ اٹھائے. تو اب جس کی یہ حاجی امین کی مرضی ہوگی اس کو آپ جواب دینے کا موقع دیں گے. اس طرح بھیڑ کرنے سے ترکیب تھوڑی. چلو کوئی چھوٹی عمر کے سائے بھائیوں پانچ سات سال کے آٹھ سال کے تو وہ جواب دیں. وہ جلدی جلدی اگر پیچھے تو وہ بھی دے سکتے ہیں جواب. ہماری شخصیات جو پیچھے بعض مدنی منع ہوتے ہیں تو ایک مدنی منع بہت تیز ہے, مفتی صاحب کا, مفتی فاروق کا, تو بڑوں سے بھی تیز ہے, کئی معاملات میں جواب دے دیتے ہو. چلو کو مدنی منا مل نہیں رہا ہے, یہاں تو کافی ہیں, بلوچستان والے بھی مدنی منع. ہاں مدینہ مدینہ. چلو ان سے پوچھ لیں, بلوچستان فرسٹ سال سے کم. جی جی ٹھیک, جواب سوال سنو. سب سے پہلی وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس جگہ پر نازل ہوئی؟ مدنی منا, دس سال سے کم, بلوچستان. آسان سوال میں جس کا مطالعہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کو, اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے سوال. پیارے باپا جان میرا نام ہدایت اللہ اتاری ہے, پاک فیضی کابینہ حمید آباد بلوچستان. مدرسۃ المدینہ وغیرہ کچھ پڑھتے بھی ہیں کیا مطلب؟ جی ہاں. بتائیے کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ حمید آباد بلوچستان. ناظرہ پڑھتے ہیں حفظ کرتے ہیں؟ حفظ. کتنے پارے کیا آپ نے؟ 25 پارا پڑھ رہا ہوں. المدینہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو حافظ قرآن با عمل بنائے. پھر جامعت المدینہ بھی امی کو بولنا, ابو کو, امی کو, کہ میں جامعت المدینہ میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. اب بیٹے بتاؤ, غار حرا میں وحی نازل ہوئی, اس کو حرا کو حرا بولے, پھر جواب دیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. جواب درست ہے ماشاء اللہ, مبلغ بنے گا بہت اچھا انشاءاللہ. یہ مدنی منا ہمارا نہیں, بلوچستان میں ویسے بھی کافی کام کی ضرورت ہے, وہ اتنے سارے آئے, جذبہ آپ کے سامنے. تو غریب صوبہ ہے, تو غریبوں میں ویسے بھی دین زیادہ ہوتا, ہم نے تجربہ یہی ہے, غربت بہت, بے روزگاری بیچاروں کے یہاں بہت ہے. چلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب کل کے لیے سوال, یہ ان کے لیے ناظرین کے لیے, اور کل جن کا اوبی وین کا اجتماع ہے بابا ان کو بھی ملا لیں بابا. ہجرت کے بعد, ہجرت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ یہ کل جواب ہم ناظرین سے لیں گے. تو یہاں کے حاضرین جو نہیں, ناظرین مت بن جانا کہ آپ یہ ایس ایم ایس کر دیں, یہ جو گھروں میں اپنے مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ جواب دیں تو اچھا ہے, تو ان کی بھی تھوڑا دلچسپی رہے نا کہ اب یہ کتابیں میں ڈھونڈیں گے کہ کہیں تو ملے, کوئی مولانا کو فون کریں گے تو اب دیکھو کیا کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ جو میں نے عرض کر دیا کہ وہ جتنے بھی درست جواب ملیں گے نا ان میں قرآن اندازی کی جائے گی انشاءاللہ, اور 1200 کا مدنی چیک دیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن وہ شہر کا نام بھی اپنا لکھیں, شہر کا نام لکھیں, یا وہی وہ حلوا کہ نہیں باہر ملک والے کو آج انشاءاللہ, باہر ملک والے بھی بھیجیں, 1200 روپے تو سارے کے انعام ہے, ورنہ انشاءاللہ پیسے تو ہوتے ہی ہیں, یہ بڑی رقم نہیں ہے 1200 روپے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر ملک والے اپنا پاکستانی ایڈریس بھیج دیں کسی عزیز کا, تو وہاں پہنچ سکتے ہیں یہ 1200 کا مدنی چیک انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جلوس میلاد, اجتماع ذکر و نعت کی بہاریں ہیں الحمدللہ, اور ہمارے اسلام بھائی بھی یہاں پر مختلف شہروں سے بھی آتے ہیں اور باب المدینہ کی بھی آج کثیر اسلام بھائی ہیں, مدنی چینل کے بھی ناظرین ہیں. آپ کی بارہا ترغیبات ملتی ہیں کہ رسائل وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں. مکتبۃ المدینہ نے یہ پیکٹ جاری کیا ہے, 20 رسالوں کا یہ پیکٹ ہے, 12 قسم کے اس میں مختلف رسالے, تعداد 20 ہے رسالوں کی, اور یہ پیکٹ جو ہے سے 100 روپے ہدیہ پر ہے. اور یہی اگر بڑے رسالے لیے جائیں تو 9 رسالوں کا یہ پیکٹ, اس یہ پیکٹ بھی 100 روپے ہدیہ ہے. تو اگر امیر علیہ سنت ارشاد فرمائے, ہمارے اسلام بھائی جن کی دکانیں ہیں, کاروبار ہیں, مختلف آفیسز میں کام کرتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ جشن ولادت کی خوشی میں اللہ توفیق دے تو 1200 پیکٹ لے لیں, ورنہ کم از کم 12 پیکٹ یا کم از کم ایک ہی پیکٹ لے کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ تقسیم کا کوئی سلسلہ بنائے. مختلف موضوعات پر یہ رسالے اس میں موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے رسائل علم دین سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مکتبۃ المدینہ پر ہدیتن طلب کیے جا سکتے ہیں پیکٹ. ماشاءاللہ صرف 100 روپیہ, صرف 100 روپیہ. اچھا کون کون سا رسالہ آیا ہے, جس رسالے کا کیا دیا, یہ سب لکھا ہوا ہے, سب اس پہ لکھا چٹ لگی ہوئی ہے. پر مدینہ مدینہ 100 روپیہ تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر یہ الگ الگ رسالے خریدیں گے تو شاید 100 روپے سے زیادہ میں پڑیں گے. یہ نہ کچھ نہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے کہ بچت بھی ہو جائے گی مالی. نہیں اس میں یوں بچت الگ سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ مختلف موضوعات, اب جیسے یہ جو پیکٹ میرے ہاتھ میں ہے اس میں زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, ابو جہل کی موت, اسی طرح مردے کے صدمے, بجلی بچانے کے مدنی پھول, اور بڈھا پجاری, اور نعت خوان نذرانہ, 4 سنسنی خیز خواب, درود و سلام کا اس میں رسالہ موجود ہے, سبحان, اور صبح بہارا کا رسالہ بھی موجود ہے, نور کا کھلونا یہ رسالہ بھی اس میں موجود ہے. تو اس طرح سے یہ 12 مختلف قسم کے رسائل, بعض رسالے 3-3 تعداد میں, تو 100 روپے میں یہ مختلف رسالے مختلف موضوعات پر جب یہ تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں. سبحان اللہ, تو باہر کے سائیں بھائی بھی یہ تقسیم کروا بھی سکتے ہیں باہر ملکوں کے, کیا آپ ہم کو مطلب وکیل کر دیں مکتبۃ المدینہ کو, تو یہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بٹوا دیں گے دنیا میں جہاں ان کو آسانی ہوگی. اور آپ جو حاضرین ہیں وہ 12 لے لیں, کم از کم ایک تو ہر ایک لے لیں, 100 روپیہ خرچہ کریں سرکار کی یاد میں, عیسیٰ ثواب کے لیے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے, اور ایک ایک یا دو دو جتنا آپ حسب حیثیت 1200 یہ خرید کر ایک ایک رسالے کھول کر پھر بانٹے, پورا پورا پیکنگ نہ بانٹے, یہ میرا مشورہ ہے. اچھا, اور دکاندار اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی لیں اپنی حیثیت کا, یہ پیکٹ منگوائیں, گاہکوں کو ایک ایک دیتے رہیں, پڑوسیوں کو دیں, گھروں میں آپ کے بلڈنگ میں جو رہتے ہیں اسلامی بھائی ان کے گھروں میں پہنچائیں, تو اس طرح انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی, لوگ نمازی بنیں گے, سنتوں کے پابند بنیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف انشاءاللہ راغب ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. جو لنگر تقسیم کرتے ہیں جشن ولادت میں تو وہ بھی بھلے کریں, تو کچھ رقم پر یہ لنگر تقسیم رسائل کی بھی ترکیب کرنے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر جس جو چندہ کیا ہے کہ ہم جلوس میں لنگر بانٹیں گے اس رقم سے رسالے نہیں لے سکتے بانٹنے کے لیے, اس کا رسالے بانٹنے کا عرف نہیں ہے, یہ دعوت اسلامی نے جاری کیا ہے. تو جس نے چندہ دیا اس کی پھر اجازت, وہ جو اجازت دے صرف اسی کی رقم سے یہ رسالے, یہ جو ٹرکوں پر لنگر بانٹتے ہیں یہ رسالے بھی بانٹ سکتے ہیں اس طریقے سے جو میں نے طریقہ بتایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرشید قادری, مغربی گوٹ سوئی بلوچستان سے میں بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ جماعت ثانی کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ الحمدللہ ابھی آپ نے بینکاک تھائی لینڈ کا تذکرہ فرمایا, ہم یہاں پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, اور اس سال پانچواں جلوس انشاءاللہ عز و جل کل نکلنے والا ہے. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دعا فرمائیے, کل ہی یہ جلوس کی ترکیب ہے کہ اسے خوب خوب کامیابی ملے. جزاک اللہ خیرا. بینکاک کی کثیر مسجدوں میں اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے, سنیت ہے ماشاءاللہ. وہاں جلوس میلاد کی کوئی ترکیب نہیں تھی تو دعوت نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا وہاں معمول ہے, ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد ماشاءاللہ. تو یہ جب یہ اپنے نگران شورا پہنچے, وہاں اپنے سائی بھائی پہنچے, تو جلوس میلاد کا ذہن دیا اسلائی بھائیوں کو اور جلوس وہاں نکالا. اس کا اب یہ پانچواں سال ہے, دعوت اسلامی نے وہاں جلوس سے میلاد کی بنیاد رکھی. اب یہ انشاءاللہ ہر سال امید بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کامیابی دے, نظر بد سے بچائے, حقوق عامہ سے بچ کر عین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سب کو جلوس سے میلاد نکالنے اور اس میں شرکت کرنے کی سعادت عنایت فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں نیز جو عاشقان رسول مجھے اپنی نیکیوں کا ثواب ایصال کرے, ان سب پر اپنی رحمت کے شاہ نشان ثواب عطا فرما کر یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما, بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو مزید پہنچے, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, والدین مصطفی, حسنین کریمین, جمیع اہل بیت اطہار, شہیدان و سیران کربلا، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصا جو اسلامی بھائی یہاں پر تین دن گزارے ہیں وہ بھی کم از کم تین دن گزارے ہیں عالمی مدنی مرکز میں، فیضان مدینہ میں، اور جو دس گیارہ بارہ یا گیارہ بارہ تیرہ ربیع الاول شریف کو مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ، ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل دے، نام اعمال کی سیاہی مٹا دے یا اللہ۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان ہماری راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، پروردگار ہم ایسے نیک بن جائیں کہ ہم سے گناہ صادر نہ ہو۔ اے پروردگار بس تو ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، الہی گناہوں کی طرف جو رغبت ہے وہ جاتی رہے اور نیکیوں سے ایک دم محبت پیدا ہو جائے، ہماری بس گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں ہم سے یا اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا یا اللہ۔ ہمیں ایمان پر استقامت دے، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو رب کریم۔ کاش تیرے کرم سے تیرے حبیب کے شہر مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں پیارے حبیب کے پڑوس میں مسکن نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں پر رحم فرما، بیچارے شفا یاب ہو جائے یا اللہ۔ یہاں کئی مریض بلوچستان سے آئے ہیں، بے روزگار آئے ہیں، بے اولاد بھی آئے ہیں، الہ العالمین طرح طرح کی مشکلات میں بیچارے گرفتار یہاں آئے ہیں، ان سب پر رحمت کی نظر کر دے۔ جو جہاں سے بھی آئے ہیں اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین مشکلات میں گرے ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر، مریضوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں مجدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے فکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے یہ تشریف رکھے ہیں اسلام بھائی روزہ رکھنے کا, اور ابھی تو بات کر رہی ہے نا آپ سے, ابھی اعلان ہوگا نا انشاءاللہ. سب بیٹھ جائیں, مہربانی آپ کی. وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے بلوچستان سے ان کا تعلق, ان کو سیدھے سے 1200 روپے کا مدنی چیک یہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ پر اپنی پسند کی کتابیں, رسالے, میموری کارڈ وغیرہ کی خریداری کر سکتے ہیں. اس کو خوب زوم کریں تاکہ لوگوں کو تجسس ہوتا ہو نا کیا لکھا ہے, تو ذرا پڑھیں گے دل جوئی ہوگی ان کی. سبحان اللہ. ہمارے ایک اور اسلام بھائی انہوں نے بھی درست جواب دیا, ان کو بھی مدنی چیک 1200 روپے کا پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح مدنی منے کو بھی 1200 روپے کا مدنی چیک. مدنی منے کو 1200 روپے, ابھی تو 1200 روپے اس کی ملک ہو جائیں گے یہ جو بھی خریدے لے گا اس سے, اور کوئی اس سے انتفاع گھر میں تو پڑھتے ہی ہوں گے نا. بعض اوقات نقصان ہوتا ہے ویسے. تو یہ اور چیز مال ہے, کام اور چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنت اعلان فرمائیں گے, بیٹھے بیٹھے سنیں گے انشاءاللہ. بیٹھ تشریف رکھیں, تمام سمے تشریف رکھیں. ابھی تو کل روزہ نہیں رکھتا ہے جشن ولادت کی خوشی میں بیٹھیں گے تو ماشاءاللہ. کون کون کل نفل روزہ رکھے گا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. بابا آج خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی اگر سب کو دعوت مل جائے ماشاءاللہ. ہمارے کافی اسلام بھائی آج تو فریش فریش لگ رہے ہیں, لگتا ہے آج انہوں نے آرام بھی کیا. آج کم سوئے کل تو لاٹ کے لاٹ. آج لگتا ہے اسلامی بھائیوں نے آج وہ اپنے لگتا ہے انفرادی کوشش کی ہوگی. ماشاءاللہ ذمہ داروں کا کل مدنی مشورہ ہوا تھا نا, جی جی, یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ سمجھاؤ تو سمجھانا فائدہ تو ہوتا ہی ہے. ماشاءاللہ مرحبا. تو یہ کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی وقت گزارے, وہاں بھی وہاں آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے نا, یہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس طرح اپنے بھی بعض اوقات مسئلے حل ہوتے ہیں, اور اس طرح رات کا وقت بھی ایک اچھا گزرے گا, عبادت میں گزرے گا, دن کو پھر آرام سے سونا انشاءاللہ. یہاں تو کوئی کام کاج تو ویسے دنیاوی کام کاج تو ہیں نہیں آپ کے, تو پھر بھی ہلکے مدنی لگتے ہیں, لیکن ظاہر سونے کا موقع تو دیا جاتا ہے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان میلاد جو ہیں ان سب کو خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی اجازت ہے انشاءاللہ. اچھا اب جو ملاقات کے لیے ترکیب تھی بلوچستان والے بچے ہوئے یا نہیں؟ جی بابا آئے تو 1800 تھے, آج بھی کچھ ہو سکتا ہے پہنچے ہوں. نہیں آج تو کافی, کل سو گئے تھے. ہاں سو گئے تھے لیکن تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ملاقات کس طرح ہوگی. جی جی تو ملاقات اس طرح کل ہم نے اعلان کیا تھا کچھ کہ اگر پورے سال میں اس ربیع الاول سے لے کر اس ربیع الاول تک وہ تین دن جو ربیع الاول شریف میں آئے تھے یہاں, یہ شمار نہیں ہوگا ربیع الاول کے بعد, مطلب جو پورے سال میں ایک مدنی قافلہ تین دن کا کم از کم سفر کیا ہو, آج اس کو ملاقات کی اجازت ہے. بلوچستان والے ہاں, اور کوئی نہیں, صرف بلوچستان والوں کے لیے یہ اسپیشل پیکج ہے یہ ملاقات کا. اور کل جنہوں نے اس سلسلے میں ملاقات کر لی وہ نہیں کر سکیں گے؟ نہیں وہ نہیں کر سکتے, وہ کریں گے اگر تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اب سن بھی رہے ہوں گے تو یہ غلط ہوگا, جائز نہیں ہوگا. دفن بناتے وقت بھی اس کو بولنا پڑے گا کہ میں نے نہیں کی کل ملاقات, ہو سکتا ہے وہ پوچھے. اصلی شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ خصوصی مدنی مذاکرے میں لے کر جائیں اور وہاں آپ کو دکھانا ہوگا, جب ہی آپ کا وہ ٹوکن بنائیں گے. اب اتنے کھڑے ہو گئے یہ اب سمجھیں گے کسے یار, یہ اتنا چیختے ہیں یار, کل بھی چیخا چیخ کے دی ملاقات ملاقات, اب یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اللہ کے بندے سوچتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کون اتنے سارے کھڑے ہوئے, میرے سے مل لو ہاتھ نکالے اس سے گرین سے, کیا یار تک یہ لائن بےچارے لگائے ہوئے, میں تم سے کیسے مل لوں اور اس سے آ کر ملوں تو مجھے جو یہ کھینچنا ہے انہوں نے سب نے مل کر, تو ایسے نہ کیا کریں. جو ایک طریقہ آپ کو بتایا ملاقات کا اس انداز سے ملے, پھر بھی اگر وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, یہ تو ویسے قانونی جرم بھی ہے, یہ تو ہونا چاہیے. جو جس عمر پہ 18 سال پر بنتا ہے شاید, ہاں تو یہ تو ہونا چاہیے, یہ تو ویسے ہونا چاہیے, قانونی جرم ہے. اگر پولیس نے روک لیا تو وہ آپ کو سزا مل سکتی ہے جو بھی قانونی ہو. اصل شناختی کارڈ لازمی ہے, اوریجنل جی, ڈپلیکیٹ نہیں چلے گا. سرکاری اداروں میں بھی ڈپلیکیٹ نہیں چلتے ہوں گے شاید, اوریجنل ہی پیش کرنے پڑتے ہوں. آج الحمدللہ ہمارے بلوچستان سے مزید 200 اسلام بھائی اور بھی آ چکے ہیں. اچھا تو تین دن کے لیے وہ آئے نہیں, چلو ان کو بھی یہ خصوصی پیکج جو ہے اسپیشل پیکج اس میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. انور بھائی یہ خصوصی اجازت ملے گی ماشاء, باقی باب المدینہ والوں کو نہیں, باب المدینہ والوں کیا کریں, یہ بھی بہت آئے ہیں, باب الاسلام والے بھی آئے ہیں. تو انہوں نے چلو اگر ربیع الاول شریف اور اس سے پہلے جو ماہ سفر المظفر گزرا, ان میں سے کسی مہینے میں تین دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو محرم میں سفر, تو وہ بھی ٹوکن بنوا لے سفر میں بھی. باب المدینہ والوں نے یا باب الاسلام والوں نے سفر المظفر میں تین دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور اس سفر کے حوالے سے ملاقات نہ کی ہو تو وہ بھی ٹوکن بنوا سکتا ہے. آج نوری آباد سے بھی الحمدللہ, گڈاب کاٹھور سے بھی, تھانہ بلا خان ماشاءاللہ, ہر طرف مرحبا کی دھومے ہیں انشاءاللہ. اس جشن ولادت کی برکت ہے کہ دیکھو کتنے اسلامی بھائی, کتنے عاشقان رسول جمع ہو گئے. جشن ولادت کی برکتیں نہیں ہے کہ کتنے نمازی بن کے جائیں گے انشاءاللہ. آج تو خصوصی طور پر دہاڑی کے متعلق بڑا یعنی کہ زوردار بیان ہوا ہے, نگران شورا نے کیا ہے مجھ سے پہلے. اللہ کرے گا تو ہزاروں داڑھیوں کا معاشرے میں اضافہ ہو جائے گا آج انشاءاللہ. ناکا کی سنتیں جگمگائیں گے تو جشن ولادت کے چراغاں اور یہ جھنڈے اور یہ جو ہم مناتے ہیں جشن ولادت کے فوائد سامنے ہیں الحمدللہ, اور یہ فوائد جاری رہیں گے انشاءاللہ. دھومے مچاتے رہیں گے جشن ولادت کی اور نمازی بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی ہے جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تلی ہے نور کی چادر تلی ہے روشنی ہی روشنی ہے روشنی ہی روشنی ہے جانب مسیح صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا سارے کا چاچا ستارہ سارے کا چاچا ستارہ آمد شاہ عرب ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہو سلورا کا واسطہ ہو سلورا کا حضرت احمد رضا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں عطار آئے حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائیں آپ ان پر رحم کھائیں اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے اے خدا کو شاد رکھے ان کے سارے گھر دے ان کے سارے گھر دے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے آلے عطار پر فضل کر آلے عطار پر فضل کر دو جہاں میں خدا کو آباد رکھے ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا کو شاد رکھے اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے ہر قدم پر خدا ہر قدم پر خدا ہمت بڑا ہاتھوں سے بچا ان کو آباد رکھے ہاتھوں سے بچا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے سگے آثار کے سر پہ قائم رہے سگے آثار کے سر پہ قائم رہے ان کو آباد رکھے سایہ تار کا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے اے خدا میرے آثار کو